Wygrywaj w każdej chwili na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 2 maja, minęła godzina 11. Filip Jarek. Zapraszam na serwis Trójki. Zmarł Bronisław Cieślak, niezapomniany odtwórca głównej roli w serialu 07 Zgłoście. Nieco ponad 4,5 tysiąca nowych zakażeń koronawirusem potwierdzono w Polsce. Uroczystość na Placu Piłsudskiego rozpoczęła państwowe obchody Dnia Flagi. Śledzi je Paulina Kurek, z którą za chwilę się połączymy. W Krakowie zmarł Bronisław Cieślak, niezapomniany odtwórca roli porucznika Borewicza w serialu 07 Zgłoście. W przeszłości także dziennikarz, prezenter telewizyjny i poseł z ramienia Sojuszu Lewicy Demokratycznej. W rozmowie z Polskim Radiem wspomina go Jerzy Niewulski. Grał rolę oficera milicji z taką dozą superironii do wszystkiego. Teksty, które wówczas przechodziły przez cenzurę, były próbą pokazania, że w milicji pracują oficerowie nie tylko oddani określonej linii politycznej, ale to są ludzie, których zadaniem jest strzeżenie bezpieczeństwa zwykłych ludzi. Bronisław Cieślak w 2005 roku został odznaczony srebrnym medalem zasłużony kulturze Gloria Artis. Miał 77 lat. Teraz krótko najnowsze dane na temat sytuacji epidemicznej w naszym kraju. Pół godziny temu Ministerstwo Zdrowia potwierdziło ponad 4600 nowych zakażeń. Dla porównania tydzień temu odnotowano ponad 7000 infekcji. Wczoraj zmarły 144 osoby chore na COVID-19. Jednocześnie jak przekazano na stronach rządowych, liczba szczepień w naszym kraju zbliża się do 12 milionów. Te dziś odbywają się w mobilnych punktach w miastach wojewódzkich. Osoby posiadające e-skierowanie mogą się zaszczepić bez wcześniejszej rejestracji preparatem firmy Johnson & Johnson. W Warszawie trwają uroczystości z okazji Dnia Flagi. Za niespełna kwadrans rozpocznie się ceremonia podniesienia flagi państwowej na maszt w wieży zegarowej Zamku Królewskiego. Wcześniej uroczystości odbywały się na Stołecznym Placu Piłsudskiego, gdzie jest Paulina Kurek. Paulina, powiedz, jak one wyglądały? Pomimo dużego, silnego deszczu, który na pewno Państwo słyszą, punktualnie o godzinie 10 wybrzmiał tu Mazurek Dąbrowskiego i przy jego dźwiękach wciągnięto na maszty ułożone w kontur Polski 36 polskich flag. W tej uroczystości wzięli udział przedstawiciele wszystkich sił zbrojnych, a szef obrony narodowej minister Mariusz Błaszczak mówił, że biało-czerwona to symbol, który wyróżnia Polskę i Polaków. Bądźmy dumni z biało-czerwonej. Szanujmy barwy narodowe nie tylko 2 maja, w dzień święta flagi państwowej, ale na co dzień. A ja przypomnę, że data dzisiejszego święta nie jest przypadkowa. 2 maja 1945 roku polscy żołnierze po zdobyciu stolicy hitlerowskich Niemiec umieścili biało-czerwoną flagę m.in. na kolumnie zwycięstwa. Ciąg dalszy uroczystości z przedstawicielami Kancelarii Prezydenta, jak wspomniałeś, już za chwilę o 11.15 na wieży zegarowej Zamku Królewskiego. Mówiła Paulina Kurek, dziękujemy za relację. Dodajmy, że w Dniu Flagi specjalną ofertę dla słuchaczy przygotowało Polskie Radio, w tym również Trójka. O barwach narodowych będzie dziś mowa m.in. w audycji Księga Muzycznych Olśnień po godzinie 16, na którą zapraszamy w imieniu Piotra Majewskiego. Wieczorem z kolei nie lada gratka dla fanów Lecha Janerki. Po 19 nadamy na naszej antenie retransmisję jego koncertu sprzed niemal 20 lat, który zagrał w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Jutro z kolei świętujemy uchwalenie Konstytucji 3 maja. Z tej okazji Polskie Radio we współpracy z Kancelarią Sejmu przygotowało multimedialny serwis poświęcony temu rewolucyjnemu dokumentowi. Opowiada on o tym, jak doszło do uchwalenia pierwszej nowoczesnej ustawy zasadniczej w Europie i drugiej na świecie oraz jakie były jej postanowienia. O znaczeniu Konstytucji mówią historycy, m.in. profesor Marek Kornat, który wyjaśnia, że choć Polska zniknęła z map Europy zaledwie 4 lata po jej uchwaleniu, dla Polaków stała się symbolem. Mamy, jak sądzę, 4 pokolenia wychowane w niewoli, bo ta niewola trwa długo, od 1795 do 1918. I dla wszystkich tych pokoleń Konstytucja 3 maja była niezwykle ważnym punktem odniesienia. Dla pokoleń porozbiorowych jest to wielki akt prawodawczy, wielki akt patriotyzmu, bardzo poważne zobowiązanie. Serwis znajdą Państwo pod adresem konstytucja3maja.gov.pl. Ta informacja kończy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

ta flaga została ustawowo wprowadzona, przy czym sam kolor no, silnie się zmieniał, bo w tych czasach średniowiecznych to kolor czerwony to był kolor karmazynu, taki kolor bogactwa i nie każdemu dostępny. No a na przykład przez ostatnie 50 lat do obecnych czasów, do roku 80, kiedy została uchwalona ustawa obecnie obowiązująca, ten kolor czerwony to był kolor cynobru, czyli taki bardziej wpadający w pomarańcz. Teraz natomiast jest gdzieś, obecnie znowu to są te historyczne kolory biały, czerwony, przy czym czerwony to jest znowu taki najbardziej zbliżony do karmazynu. Tak, gdzieś pomiędzy właśnie cynobrem i karmazynem, ale bliżej karmazynu. Ale już zostawmy sprawy historyczne. Powiedzmy, jak dzisiaj Polacy świętują święto flagi i w ilu miejscach na świecie? Gdzie? No właśnie, wczoraj jeden z dziennikarzy zadał mi takie ciekawe pytanie o takie najbardziej huczne i oficjalne obchody święta flagi. I odpowiem tak jak jemu, to znaczy wydaje mi się, że urok tego święta flagi Rzeczypospolitej Polskiej jest w tym, że to jest takie święto bardzo osobiste, to znaczy ważny jest indywidualny gest każdego z nas, kto wywiesi tego dnia flagę. I nie ma takich, powiedzmy, centralnych uroczystości, tylko właśnie każdy z nas na równych zasadach tę biało-czerwoną flagę może wywiesić w oknie, na balkonie i tym samym dołączyć do naszej wielkiej wspólnoty. Naszej wielkiej wspólnoty tutaj warto też pamiętać, że tego dnia obchodzimy Dzień Polonii i Polaków za granicą, więc pod tymi barwami biało-czerwonymi łączymy się również właśnie z naszymi rodakami poza granicami. I zachęcam do tego, żeby zdjęcie wywieszonej flagi zamieścić w mediach społecznościowych z hashtagiem Moja Flaga, ale też żeby właśnie poszukać w internecie pod tym hashtagiem, zobaczyć kto wywiesza flagę w jakich miejscach, bo do akcji włączają się no między innymi sportowcy, dla których barwy biało-czerwone no, są czymś niezwykle istotnym i do czego dzisiaj z dumą, o czym dzisiaj z dumą przypominają, o tym, że oni reprezentują Polskę z orłem białym na koszulce na każdych zawodach. Są z nami liczne samorządy, także naprawdę na wskroś całej Polski widzimy zdjęcia z biało-czerwonymi flagami i barwami. Są liczne szkoły, przedszkola, gdzie no, na szczęście w tych ostatnich dniach już powróciły do zwykłej działalności i widzimy też zdjęcia właśnie kolejnego młodego pokolenia, które to przywiązanie do symboli narodowych pielęgnuje. Tak, rzeczywiście, kiedy pan to powiedział, weszłam tutaj na jeden z takich portali społecznościowych, hashtag Moja Flaga i rzeczywiście i sportowcy, pięknie się prezentujący, ale także artyści w koszulkach biało-czerwonych przy instrumentach muzycznych, jest i pan prezydent. Są zdjęcia z wielu miejsc, chyba na świecie nawet, i ta flaga w pięknych promieniach słońca skąpana, chyba nie z tego roku niestety, prezentuje się fenomenalnie, kiedy łopocze na wietrze. Naprawdę można poczuć dumę i taki rodzaj właśnie wzruszenia, który można poczuć tylko raz na jakiś czas i tylko wtedy, kiedy jesteśmy wspólnotą, kiedy nie indywidualnie walczymy o coś, ale wiemy, że możemy zjednoczyć się z całym narodem. To jest takie właśnie poczucie się stopienia we wspólnocie, ale jednocześnie bardzo indywidualny moment dla każdego z nas. Dlatego też myślę, że to jest prawdą to, co pan powiedział, że to święto tworzymy my sami, naszym drobnym działaniem, które się potem splata w całość. Dokładnie i tu myślę, że warto też uczulić na to, żeby tą flagę wywiesić w należyty sposób, żeby ona była czysta, nie poszarpana, żeby nie dotykała ziemi. No a jeśli znajdziemy gdzieś przechodząc flagę, która komuś po prostu spadła, bo nie była właściwie zabezpieczona, to koniecznie ją podnieśmy, nie pozwólmy, żeby gdzieś została zadeptana czy zabrudzona. Odwieźmy ją prawidłowo, czy oddajmy właścicielowi. I też uczulam, żeby nie pisać po fladze, bo wydaje się, że te barwy biało-czerwone, które właśnie nasze pokolenia naszych przodków niosły czy to do walki, czy to do pracy konspiracyjnej, czy do takiej codziennej po prostu pracy wychowawczej w tych wartościach nam wspólnych, te barwy już same w sobie są na tyle bogate w treść, że nie trzeba ich już poprawiać i ulepszać dodatkowymi napisami. Tak, opowiadała mi dziennikarka, że jej mama, kiedy tuż po wyzwoleniu mieszkała w Białymstoku, wchodzili do miasta Rosjanie, właściwie to już był ten moment takiego wyzwalania miasta. Ona założyła toczek biało-czerwony i to był naprawdę akt wielkiej odwagi. Przeparadowała w tym toczku na głowie przez rynek miasta. No, jako taką demonstrację swoistą. Uszło jej to na sucho. Przeżyła dziewczyna, ale od tej pory w rodzinie takie tradycje patriotyczne rzeczywiście już były bardzo głęboko. Ten czyn babki wspominany jest do dziś. Bardzo dziękuję. Pan Wojciech Kirejczyk, Fundacja Niepodległa, opowiadał nam o polskiej biało-czerwonej, o polskiej fladze. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Taki dzień jak dziś skłania do pytań o Polskę, chociaż niektórzy mówią, by nie pytać. Dlaczego ciągle chcę zasypiać w niej i śpiewać w niej i budzić się. To była Kasia Kowalska w piosence Obywatela GC Nie pytaj o Polskę. Planując audycję tydzień temu, myślałam, że wyciągnę Państwa na majówkę do Czerwińska, na Wisłę, na spływ łodziami, wodniaków, ale patrzę teraz przez okno, widzę, że leje i straciłam pewność co do tego, czy to jest dobry pomysł. No niemniej jednak organizatorzy są na miejscu i myślę, że są przygotowani. Łączymy się teraz z księdzem Łukaszem Mastalerzem. Dzień dobry. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Jaka w Czerwińsku pogoda, proszę powiedzieć. Jak to mówią, no, pogoda nigdy nie jest zła, tylko czasami ubranie niewłaściwe. Rozumiem, czyli trzeba się właściwie wyposażyć. I do czego nas ksiądz by namawiał, jak się już porządnie ubierzemy w kapoty przeciwdeszczowe, kalosze i parasole? To znaczy tak, to aura dzisiaj jest akurat taka, jak też pewnie w Warszawie, deszczowa. Natomiast zapraszamy do udziału w Czerwińskim Różańcu Wiślanym. To taka inicjatywa, która trwa już od kilku lat, gromadząca, skupiająca przede wszystkim środowisko wodniaków, które tutaj na naszym terenie też zaczęło się powiększać i im właśnie skupiać przy Bractwie Świętej Barbary, które no, też te tradycje podtrzymuje od czasów przedwojennych tutaj na Czerwińskim Wzgórzu. I to taka inicjatywa, która no, powstała oddolnie, można powiedzieć, właśnie z tej grupy wodniaków, aby też dać taką przestrzeń, możliwość do obecności na rzece, na Wiśle, tych, którzy no, lubią żeglować, pływać, którzy są związani właśnie z Wisłą, takiej modlitwy także za ojczyznę, wspólnej naszej. Jak wygląda Czerwiński Różaniec? Straciliśmy chyba połączenie. Za chwilkę ponownie się spróbujemy porozumieć z moim gościem, Łukaszem Mastalerzem. No właśnie, jak wygląda taki różaniec i czy trzeba przyjechać tam z własną łodzią, czy można łódź wypożyczyć na miejscu i czy można będzie wypłynąć na sam środek Wisły. Byłam w tym miejscu tydzień temu. Wisła tam jest niezwykle szeroka, rozłożysta, rozlewa się pięknie na pół kilometra. I to jest to miejsce, proszę Państwa, gdzie Jagiełło przeprawił się na drugi brzeg wraz ze swoimi wojskami, kiedy wybierał się na bitwę pod Grunwaldem. I dzięki jemu, śmiałemu i bardzo sprytnemu manewrowi, udało się przerzucić wojsko po specjalnie wybudowanych mostach. Były to łodzie wykonane z drewna. I po tych łodziach wojsko przeszło, zaskoczyło stronę niemiecką i mówi się, zobaczymy, czy mój gość to potwierdzi, że dzięki temu właśnie Polacy pod Grunwaldem wygrali. Czy jest już ksiądz z nami? Ksiądz Łukasz Mastalerz? Tak, przepraszam, bo tutaj coś nas rozłączyło. Nie szkodzi, natomiast, nie szkodzi. No. Tak, potwierdzam, słyszałem, to prawda, było to no, taki manewr trochę zaskakujący tutaj krzyżaków i to rzeczywiście działo się tutaj u nas w Czerwińsku. Ta przeprawa, która była, można powiedzieć, takim majstersztykiem wtedy inżynierii wojskowej, przygotowana bardzo, bardzo sprawnie, bardzo dokładnie, też logistycznie było to przedsięwzięcie niesamowite, bo wyobraźmy sobie ponad 20 tysięcy wojska, które trzeba przecież wyżywić, które trzeba gdzieś koszarować. I to wszystko uczynić w takiej tajemnicy przed wywiadowcami krzyżackimi. Także to jest no, po prostu mistrzostwo. Naprawdę mistrzostwo. To przecież pamiętajmy, że jeszcze konie, ciężki sprzęt, ciężkie zbroje, bo przecież wtedy to wszystko ważyło bardzo wiele. Ale król to fenomenalnie zorganizował. W kozienickich lasach podobno wycinał właśnie drzewa, tak, żeby budować łodzie, po których wojsko przeszło. Także naprawdę miejsce, do którego na pewno warto będzie zajrzeć. Jeśli nie dzisiaj, no to w kolejnych tygodniach proszę planować przyjazd. A proszę nam jeszcze powiedzieć nieco o samym klasztorze. To jedna z najstarszych budowli na Mazowszu, prawda? Tak, to prawda. Datowana jest bazylika i część ta starsza klasztorna na na połowę XII wieku. Ta bulla papieża Hadriana IV właśnie mówi o tym, że bazylika istniała już w 1155 roku i byli tutaj kanonicy regularni. Zatem no, miejsce, w którym można powiedzieć oddycha się historią, ale też i pięknem architektury tej romańskiej i pięknem przyrody również. Miejsce, które koniecznie trzeba odwiedzić, zobaczyć. To też ta lokalizacja blisko stolicy, blisko Warszawy sprzyja, myślę, właśnie takim wypadom jednodniowym, aby do nas tutaj zajrzeć i tego wszystkiego doświadczyć. Ale też lokalizacja szczególna, bo na wysokiej skarpie Wiślanej, więc z klasztoru widok rozciąga się zupełnie bajeczny. U podnóża maleńkie, przycupnięte miasteczko. Piękna przyroda wokół i te łuki romańskie oryginalne, proszę Państwa. Więc to jest naprawdę miejsce zupełnie niezwykłe. A co znajduje się w ołtarzu głównym w kościele? Tak, ołtarz zarówno jak i wnętrze bazyliki to już trochę późniejszy czas, bo kościół zewnątrz jest barokizowany. Natomiast jest to kościół, bazylika, sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia. Znajduje się właśnie obraz Matki Bożej Śnieżnej, która tutaj została, trzeba powiedzieć, umieszczona już na początku XVII wieku i od początku tej obecności obraz zasłynął łaskami. Później potwierdził to biskup płocki, biskup Ferdynand Waza w 1648 roku. I tak do dzisiaj przybywający tutaj do nas też pielgrzymi doświadczają właśnie tego wstawiennictwa, tej opieki Matki Bożej, którą nazywamy Salus Populi Romani, czyli opiekunką ludu rzymskiego, a którą przybywający tutaj kardynał Karol Wojtyła w pierwszą rocznicę koronacji obrazu w 1971 roku nazwał Salus Populi Mazowieni, czyli obroną ludu mazowieckiego. Zapraszamy też, aby w tym roku szczególnym, jubileuszowym, bo taki przeżywamy obecnie 50-lecia koronacji i obrazu, także obejrzeć piękny właśnie wizerunek Matki Bożej Śnieżnej. No i dla tych, którzy przybywają tu jako pielgrzymi, także doświadczyć właśnie łaski, które można wyprosić za jej przyczynowej wstawnictwem. Proszę księdza, to już na koniec, dla odważnych, kiedy i gdzie spotykamy się i co trzeba ze sobą zabrać, czy łódkę trzeba przywieźć ze sobą? To znaczy tak, no w Wychódzcu startujemy, to taka miejscowość, która jest kilka kilometrów przed Czerwińskiem, natomiast żeby zabrać ze sobą, no to trzeba na pewno coś przeciwdeszczowego i to tak silnie przeciwdeszczowego dzisiaj, ale to nie jest jedyny czerwiński różaniec Wiślany, bo kolejny na koniec czerwca, później w lipcu i w sierpniu, a jak aura pozwoli, także we wrześniu czy październiku. Także popłyniemy na naszej stronie internetowej. Te wszystkie informacje, czy na naszym profilu facebookowym też się ukazują, także można śledzić, zapraszamy. A miejsce zawsze się znajdzie, także zapraszamy, żeby przybywać, jeśli ktoś nie ma łodzi też. Przytulicie do jakiejś innej. Dobrze, tak, bardzo tak, dziękuję. Tak, będzie to możliwe. Ksiądz Łukasz Mastalerz, kustosz czerwińskiego klasztoru, był z nami. Proszę serdecznie pozdrowić księdza Jana Habierskiego, który też dobrą robotę tam robi i bardzo, bardzo pięknie opowiada o tym miejscu. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo za to spotkanie. Dziękujemy i zapraszamy. Tak. Dobrego dnia, dobrej niedzieli. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. No, kto słyszał i ma ochotę się wybrać, tego i ja zapraszam. Słyszeli już Państwo wcześniej, koledzy z serwisów podawali te informacje o śmierci bardzo popularnego aktora. Bronisław Cieślak zmarł, odszedł. Ballada 07 i wokaliza Grzegorza Markowskiego, myślę, że będzie dobrym komentarzem do tej smutnej informacji. Ram back. Grzegorz Markowski w jednym z wywiadów opowiadał o tym, jak powstała ta wokaliza, ta melodia, i mówił, że Włodzimierz Korcz, kompozytor, napisał ją w takim odruchu wielkiego smutku i tęsknoty pewnego dnia. Słychać to w tej piosence, właściwie nie w piosence, w tym utworze i w tym wykonaniu. Drodzy Państwo, kilka dni temu udałam się na Zamek Królewski w Warszawie i stanęłam po raz kolejny przed wielkim obrazem Jana Matejki, przedstawiającym uchwalenie Konstytucji 3 maja, stanęłam i troszkę pogłębiłam swoją wiedzę na temat i tego obrazu, i na temat postaci, które na nim widzimy. Opisałam to swoje wrażenie. Proszę posłuchać. Święto Konstytucji 3 maja. Spójrzmy na ten dzień oczami Jana Matejki, którego obraz przedstawiający właśnie to wydarzenie znajduje się na Zamku Królewskim w Warszawie. Matejko, który namalował obraz w stulecie uchwalania Konstytucji, stworzył dzieło symboliczne, w którym zawarł wydarzenia wcześniejsze i późniejsze. Zrobił pewną syntezę i oddał ją w malarskiej formie. W centrum obrazu widzimy postać siedzącego na bruku szlachcica, z którego rąk wyrywa się przerażone dziecko. Wokół rozsypane są karty do gry. Scena zupełnie niepasująca do uroczystego charakteru całej reszty. Ów mężczyzna to poseł Jan Suchorzewski. W czasie posiedzenia Sejmu aktywnie przeszkadzał w uchwaleniu ustawy, przedstawiał różne argumenty, a na koniec, gdy one nie przekonywały zebranych, chwycił swojego kilkuletniego synka i zagroził, że zabije go, jeśli konstytucja zostanie uchwalona. Nie chce bowiem, by dziecko dorastało w niewoli, jaką przyniesie ustawa. Ta teatralna scena nie przyniosła rezultatu. Być może dlatego, że wiedziano, iż poseł regularnie wygrywał w karty w ambasadzie Rosji w Warszawie spore kwoty pieniędzy. Dlatego też rozsypane karty widoczne są na obrazie jako symbol przekupstwa i zdrady. Swoją drogą, takie karciane potyczki to bardzo elegancka forma łapówki, prawda? Zajmijmy się kolejnym zdrajcą, który widoczny jest po lewej stronie Suchorzewskiego. To hetman Franciszek Ksawery Branicki. Postać nikczemna, który zaraz po uchwaleniu konstytucji robił wszystko, by ją obalić. Oszukał króla, zdradził go i razem z carycą zawiązał Konfederację Targowicką. Jeszcze wtedy, kiedy w Warszawie trwał Sejm Wielki. Jego butna, wyniosła i pełna pogardy postawa skierowana jest w stronę siostrzeńca, Kazimierza Nestora Sapiehy, marszałka Konfederacji Litewskiej podczas Sejmu. Sapieha, także przeciwnik konstytucji, przedłużał obrady i protestował przeciw zniesieniu wolnej elekcji. Został wyniesiony z sali senatorskiej, gdzie obradowano, przez adiutanta króla. Przed katedrą zreflektował się jednak i oświadczył, że choć ma zastrzeżenia, to się z nich wycofuje, gdyż nie chce, tu cytat, rozdzielania narodu, a przez to zguby ojczyzny. Przysięgi dotrzymał i od tej chwili był aktywnym członkiem Stronnictwa Patriotycznego. Na obrazie widzimy jeszcze Tadeusza Kościuszkę w zakrwawionych bandażach na głowie, co symbolizować miało jego walkę w insurekcji kościuszkowskiej, a także księcia Józefa Poniatowskiego na koniu. Bratanek króla pilnował wówczas porządku w Warszawie, zabezpieczał wraz z żołnierzami zamek i centrum miasta. Jako kobieta odnotuje jeszcze obecność pani na tym historycznym płótnie. W drzwiach katedry stoi z wieńcem laurowym w dłoniach, którym chce udekorować skronie królewskie, albo Róża z Martynkowskich, żona Jana Dekarta, albo Anna Charlotta Dorota von Meden, księżniczka kurlandzka. Taka sytuacja nie miała miejsca, ale w związku z tym, że uważano, iż uchwalenie konstytucji było tak naprawdę jedynym pozytywnym dziełem w słabym panowaniu Stanisława Augusta Poniatowskiego, malarz chciał podkreślić ów moment chwały. Dodał zresztą królowi płaszcz królewski, którego w rzeczywistości w tym momencie król nie miał na sobie. Jest jeszcze jedna postać kobieca stojąca tyłem, ale nie wiemy, kim ona jest. Zainteresowanie uchwaleniem konstytucji było ogromne i powszechne. W sali senatorskiej na zamku, gdzie to się wydarzyło, musiano dobudować wokół drewnianą galeryjkę, na której kłębił się tłum. Ludzie chcieli wiedzieć, co się dzieje i z radością przyjęli podpisanie tego aktu. Mieliśmy wtedy szansę stać się silnym, nowoczesnym państwem. Historia pokazała, że ówczesnych Polaków czekała inna przyszłość. Myślę, że do tego opisu sporo dodać może pan Sławomir Szczocki z Zamku Królewskiego w Warszawie. Dzień dobry. Dzień dobry. Opowiadałam przed chwilą o płótnie Jana Matejki i o takich postaciach, które wybijają się na pierwszy plan. Ale co pan jeszcze mógłby do tego dodać? Kogo widzimy właściwie w centrum obrazu? W centrum obrazu mamy no oczywiście twórców konstytucji, czyli Potockiego, Kołłątaja, no i oczywiście no, niesionego na ramionach posłów marszałka Stanisława Małachowskiego. To jest ta grupa, która pracowała od grudnia 1790 roku nad tekstem konstytucji. No i ostatecznym redaktorem tekstu niemalże ostatecznego był Hugo Kołłątaj. W jakich warunkach przebiegały prace nad konstytucją? Czy to prawda, że ci wszyscy twórcy, którzy tak teraz są wychwalani, musieli się ukrywać i właściwie przygotowywać ten tekst w konspiracji? Tak. To nie jest tak, że nie było planów wcześniej uchwalenia jakiejś ustawy, byśmy dzisiaj powiedzieli, zasadniczej. Te prace ruszyły rok wcześniej i były prowadzone na forum Sejmu przez specjalną deputację, czyli dzisiaj byśmy powiedzieli komisję sejmową. Te dyskusje były oczywiście bardzo ważne, tyle że pokazały, że w taki sposób konstytucji uchwalić się nie da. Po roku dyskusji uznano, że no właśnie, mamy projekt 600 punktów. No i teraz przegłosowanie tego przez Sejm, każdego punktu, trwałoby w nieskończoność. To tak konstytucja nie mogła wyglądać. Dlatego twórcy konstytucji decydują się na pracę w pewnej ukryciu. Obawiamy się tutaj mocno opozycji, szczególnie tej hetmańskiej, staroszlacheckiej, która no, stała w opozycji i nadal właściwie na stanowisku, że najlepiej to niczego nie zmienia, ewentualnie wracać do tych dawnych praw, które kiedyś gdzieś tam funkcjonowały. Dlatego też chcąc zapobiec właśnie tym wystąpieniom, gwałtownym wystąpieniom, różnym przeszkodom, które mogłyby się pojawić, postanowiono pracować w niewielkim gronie potajemnie. Z czasem to grono się powiększało, ale chyba w momencie samego pisania projektu nie przekroczyło kilkunastu osób. Co jak na Sejm, który był w podwójnym składzie, czyli teoretycznie mogło tam być ponad 300 osób, jest naprawdę niewielką grupką, no i mamy tą tajemnicę. Tą tajemnicę, która jest gdzieś tam chowana. Dopiero na dzień przed uchwaleniem Konstytucji, czyli dzisiaj mamy właśnie rocznicę równą 2 maja w Pałacu Radziwiłłowskim, czyli dzisiejszym Pałacu Prezydenckim, zaproszono tam posłów, którym można było zaufać, którzy mieli poglądy postępowe i którzy chcieli dokonać reformy. Było ich senatorami trochę więcej niż 80 osób i oni podpisali specjalny akt, to się nazywało asekuracja, w którym zobowiązywali się, że następnego dnia, kiedy projekt pojawi się już na forum sejmowym, oczywiście będą głosowali za. Także w dniu 3 maja na 182, tak się oblicza, posłów i senatorów, którzy znajdowali się na sali sejmowej, mniej więcej 110, czyli nawet trochę więcej niż tych, którzy podpisali dzień wcześniej tą asekurację, było za. No ale zostaje nam jeszcze cały czas ponad 70 osób, z czego znowu obliczamy, że 30 takich, których przekonać się na pewno nie da. No ale jednak konstytucję uchwalono i została ona potem zaprzysiężona uroczyście w katedrze świętego Jana, tak. Co właśnie pokazuje obraz Matejki. Tak, i tutaj mamy wizję Jana Matejki, która w odróżnieniu od innych jego prac jest chyba najbardziej realnym wydarzeniem, które namalował, bo zwykle na obrazach Matejki on tworzył taką teorię całości faktu, czyli na jednym obrazie mamy przedstawione przyczyny, przebieg i skutek, czyli nie jest to fotografia, nie jest to zapis danej chwili, danego momentu, tylko po prostu cały proces historii. I tutaj Matejko przenosi te wydarzenia, które miały miejsce w sali senatorskiej, które były wcześniej i przed, właśnie przed wtedy te kolegiaty świętego Jana Chrzciciela, dzisiaj katedra. I takie przejście rzeczywiście miało miejsce. Taką fotografię może z innymi osobami można było w dniu 3 maja wykonać. Tyle, że chcąc podkreślić uczestnictwo tych najważniejszych osób, musiał ich dodać właśnie przed katedrę, bo można podejrzewać i nawet jesteśmy pewni, że te osoby najważniejsze przeszły z zamku do katedry specjalnym przejściem, które służyło zwykle królowi. Także oni przed katedrą w momencie przejścia się nie pojawili. Część posłów senatorów tak, ale na pewno król i ci jego najbliżsi współpracownicy poszli tym specjalnym korytarzem. Matejko, przenosząc ich przed katedrę, no po pierwsze podkreślił ich uczestnictwo w tym ważnym akcie, a po drugie mógł stworzyć narrację, czyli właściwie tak, jak on to zwykle lubił robić, pokazać całość faktu. Tak, rzeczywiście to jest dzięki temu i symboliczne, i synkretyczne jednocześnie. I widać tam pewną dynamikę, prawda? Tam te wszystkie postaci jakoś wobec siebie są usytuowane i wpływają jedna na drugą. Na moment zatrzymajmy się jeszcze w tym miejscu, bo chciałabym, żeby pan powiedział dosłownie słowo na temat barw narodowych. One są ściśle związane z Konstytucją 3 maja. Tak, można tak powiedzieć. Z heraldycznego punktu widzenia odpowiedź na to, dlaczego biel i czerwień, jest bardzo prosta, no bo biały jest orzeł, czerwone jest tło, czyli tarcza herbowa i tutaj heraldycy nie mają do tego co wątpliwości. I teraz, dlaczego to jest związane z Konstytucją 3 maja? No jedno z najwybitniejszych znawców tematu, czyli Alfred Znamierowski, podaje taką informację, że właśnie w pierwszą rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja, czyli 3 maja 1792 roku, kiedy obchodzono w Warszawie bardzo hucznie pierwszą rocznicę, jak się miało okazać na jedyny raz zaraz panowania jeszcze Stanisława Augusta, damy miały założyć białe suknie i przepasać się czerwonymi wstęgami, zaś panowie mieli założyć wstęgi biało-czerwone i to najprawdopodobniej były wstęgi od orderu świętego Stanisława, bo one są właśnie w takim kolorze. No, więc tutaj mamy my, panie, pewien wpływ i wkład, jeżeli chodzi o polskie barwy narodowe. Bardzo dziękuję. Wspaniale opowiadał pan i o historii, i o samym płótnie mistrza Matejki. Bardzo dziękuję. Pan Sławomir Szczocki, Zamek Królewski w Warszawie dzisiaj był z nami. Dziękuję. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo, do usłyszenia. Gdyby państwo chcieli dowiedzieć się więcej o Konstytucji, a przecież jutro świętować będziemy 230. rocznicę jej uchwalenia, to Polskie Radio we współpracy z Kancelarią Sejmu Rzeczypospolitej przygotowało multimedialny serwis specjalny. Mogą go państwo znaleźć pod adresem konstytucja3maja.gov.pl. Powtórzę, konstytucja3maja.gov.pl. Proszę tam zajrzeć, bo nasza wiedza o Konstytucji pewnie nie jest tak głęboka, jak mogłaby być, a ten akt, ten moment historyczny rzeczywiście na to zasługuje. Drodzy państwo, dziś oprócz Święta Flagi, także Dzień Polonii i Polaków za granicą, wspominałam o tym i myślę, że teraz bardzo pięknie zabrzmi nam bardzo znana za granicą Polka, która pięknie potrafi śpiewać. Basia Trzytrzeleska i Kopernikus. This is a song about the place I come from. It's not from the moon at all, where people's hearts are filled with passion. I miss it so, 'cause I'm here chasing love. In my land of great romantics, I'm the biggest dreamer of them all. No way to stop their desire to change and to improve our world. One invented Esperanto, ready to move and to try something new. I'm convinced that Chopin too would think samba if he had a chance to do. Though it's true that I only know very few sinful words of your language. I practice it undecided, because the only ones we need to communicate are the ones that can help me say I do love you. Understand you love me too. Our love will take this world by storm. If it's love and war, so all New York goes all around the world. People want to love. Open your eyes. There's so much we don't know, we don't even realize. So you might get a better picture. And if I say that on this planet today, we all have the same hearts, I don't blame I'm curious or company, because yes, it's true that I only know very few simple words of your language. I practice, I decided, because the only ones we need to communicate are the ones that can help me say I do love you, and that make me understand you love me too. Our love will take this world by storm. If it's love and war, so all New York goes all around. Czy ja dobrze słyszałam, że Basia śpiewa o miłości? No tak, oczywiście, bo przecież zaczął się maj, miesiąc miłości. Myślę, że serca wielu z was szybciej zawiją w tym pięknym miesiącu. Niech no tylko przestanie padać. Drodzy państwo, kończymy dzisiejszą audycję. Za jej realizację dziękuję Michałowi Jakubikowi. Wydawcą był Wojtek Dorosz. Kłania się państwu Anna Popek. Zapraszam za tydzień, a dziś pięknego dnia, dobrego świętowania. I na koniec jeszcze Krystyna Prońko. Także o miłości. Światło dnia gasi powoli mrok. Z uśmiechem biegłam tam, by spotkać go. Drogę znał tylko deszcz i wiatr. Śpieszyłam w blasku gwiazd powiedzieć mu tak. Coś, co płonie w mych oczach, pragnę oddać ci dziś. W niewoli ramion twych pragnę dobrze to skryć. I nic nie zmieni nas, niech prowadzi nas w czar do miejsca, które znam, tam, gdzie jest mnie więcej. Gdzie jest mnie więcej. Nie wie nikt, co złączyło nas tam, w rozmowie naszych ust bez żadnych słów. Jedna myśl móc tak wiecznie trwać, zatrzymać pełni czas i szeptać mu. Coś, co płonie w mych oczach, pragnę